ओ मारिया ओ मारिया हो, ओ मारिया ओ मारिया ओ मारिया ओ मारिया ओ मारिया ओ मारिया ओ मारिया ओ मारिया ओ अरे जानी जब बोला था तुझसे शादी करेगी मुझसे कैसे कहा था ये बता जब बोला था तुझसे शादी करेगी मुझसे कैसे कहा था ये बता ओ मारिया ओ मारिया ओ मारिया ओ ओ मारिया ओ मारिया ओ मारिया ओ सुन के वो बातें क्या तू चुप हो ली थी मम्मी से पूछूंगी क्या ऐसा बोली थी ओ मारिया ओ मारिया ओ मारिया ओ मारिया ओ मारिया ओ मारिया हो जॉनी जब बोला था तुझसे शादी करेगी मुझसे कैसे कहा था ये बता ओ मारिया ओ मारिया ओ मारिया ओ मारिया ओ मारिया ओ मारिया जानी ने जब तुझसे की थी ऐसी बातें गर्मी के वो दिन थे या सर्दी की रातें क्या वो ये बोला कुछ ऐसा हो जाए हम तुम हो कमरे में और चाबी खो जाए ओ मारिया ओ मारिया ओ मारिया हो हो हो हो हो ओ मारिया जानी जब बोला था तुझसे शादी करेगी मुझसे कैसे कहा था ये बता ओ मारिया ओ मारिया ओ मारिया ओ मारिया ओ मारिया ओ मारिया जब हाँ बोली तू